Краіна Чылі ляжыць у баку ад звыклых для грамадзянаў Беларусі турыстычных і дзелавых маршрутаў. Але калі вас якім-небудзь ветрам занясе ў Сантьяга, паспрабуйце адшукаць на адным з гарадскіх пляцаў помнік з надпісам «Гран Эдукадор», што ў перакладзе з іспанскае значыць «выдатны асветнік». Вашую увагу, напэўна, прыцягне высечанае на помніку імя, у якім праз лацінку пачуецца не проста нешта славянскае, але вельмі блізкае, нашае – Ігнацыё Дамейка. Так, гэта сапраўды яшчэ адзін з тых беларусаў ліцвіну, якія волею лёсу, большую частку свайго жыцця, мусілі бавіць далёка ад Дзвіны і Нёмна. Зямны шлях Ігната Дамейкі пачаўся ў 1802 годзе ў маёнтку Нядзведка, што недалёка ад вядомага сваім замкам беларускага мястэчка Мір. Род Дамейкаў быў сваяцтве з верашчакамі, тымі самымі, адкуль паходзіла апетая Адамам Міцкевічам Марыля. Сардэчнае сяброўства звязвала Ігната і з геніальным паэтам, і з яго каханай. З Міцкевічам Дамейка пазнаёміўся ў віленскай альма-матер. Якраз будучы аўтар пана Тадэуша і дзядоў і прывёў свайго новага сябра ў таемнае патрыятычнае таварыства філематаў, якое атрымала назву ад грэцкага філаматас, што ў перакладзе азначае «той, хто імкнецца да ведаў». Гэтае слова найлепей характарызавала Ігната, што заўсёды быў гонарам сваіх прафесараў і закончыў прыродазнаўчае аддзяленне ўніверсітэту са ступенню магістра філазофіі. Выкладчыкі прарочылі яму кар'еру вучонага, аднак у жандарскіх кабінетах ўжо нарадзілася секрэтнае дзела о студэнтах Віленскай акадэміі і Свісуцкай гімназіі, падазреваемых в прыналежнасці к тайным обществам, дзе Дамейка фігураваў у спісе найбольш небяспечных нелегалаў. Камеры Ігната Дамейкі і Адама Міцкевіча у віленскім кляштары Базальянаў аказаліся побач. Пра шмат гадоў Дамейка напісаў у сваіх мемуарах. «Уначы мы падкуплялі вартавых, і яны дазвалялі нам сустракацца. Мы сыходзіліся ў камеры ў Адама і да самага світання бавілі час гутаркамі». Атмасфера тых начных спатканняў увекавечаная на старонках дзядоў, дзе Дамейка паказаны ў вобразе жыготы. Гэта было яго канспірацыйнае імя. У адрозненне ад высланых у глыб імперыі сяброў, Ігнату пашанцавала крыху болей. Ён апынуўся пад наглядам паліцыі ў маёнтку Заполля пад Лідай, дзе прысвячаў свой час прыродазнаўчым доследам. У 1830-м Польшча, а ўслед за ёю Беларусь, зноў паўсталі. Ушоў з шайкай мяцежнікаў, паведамляюць пра Дамейку жандарскія дакументы. Непатрыманае сялянствам паўстанне было асуджанае на паразу. Былы філямат пасяліўся ў Парыжы, дзе, між іншага, прысутнічаў на вянчанні Адама Міцкевіча з Цалінай Шыманоўскай. «Шукаю і не знаходжу суцішэння ў кнігах і навуках», выводзіць рука Дамейкі в адным з парыжскіх лістоў, датаваных 1833 годам. Напэўна, малады эмігрант не зусім шчырый, бо ў гэты самы час ён слухае лекцыі ў Сарбоне, а потым с адзнакаю заканчвае вышэйшую горную школу. Хапае часу і на тое, каб перапісаць Міцкевічу рукапіс пана Тадэуша. Вертанне на радзіму абяцае альбо Сыбыр, альбо турэмную камеру. І з рэкамендацыямі парыжскай прафесуры Дамейка сідае на карабель, што бярэ курс на недаўна вызваленае ад калінізатараў Чылі. На пачатку высокаадукаваны беларус чытае курс мінералогіі ў горнай школе горада Кікімба, дзе пад ягоным кіраўніцтвам будуюць першую горную лабараторыю і ствараюць метэаслужбу. Энцыклапедычныя веды і прадпрымальнасць дамейкі робяць ягонае імя вядомым у сталіцы. Разам з пасадаю прафесара мінералогіі ён атрымлівае кафедру ў Нацыянальным універсітэце ў Сантьяга, а ў 1867 годзе яго абіраюць рэктарам. Заўсёды, нават ужо ў вельмі паважным веку, Дон Ігнацыё, як яго называлі ў Чылі, быў бясконца далёкі ад вядомага тыпу кабінетнага навукоўца. Ён засноўвае мінералагічны і этнаграфічны музеі, адчыняе некалькі бібліятэк, удзельнічае ў будаўніцтве Сантьяга водаправоду. 6 разоў экспедыцыі на чале з дамейкам перасякаюць Анды і Кардальеры. Доўгія месяцы Дон Ігнацыё жыве сярод амаль некранутых цывілізацый і плямёна Хараўканіі. У выніку яго навуковых розшукаў адкрыты шэраг невядомых раней мінералаў, раслінаў і прадстаўнікоў фауны, якія былі названыя імем навукоўца. Славутая чылійская салетра, аманітас дамейканус, мінерал дамейкіт, выкапнёвы слімак наутілус дамейкус, фіялка віола дамейкіана. Па слядах экспедыцыі ў дамейкі ішлі будаўнікі новых шахтаў, біёлігі, а часам і этнографы, бо на поўдні краіны ён сабраў унікальны фальклорны матэрыял, які стаўся асновай кнігі «Араўканія і яе жыхары». Пяру дамейкі належыць звыш 130 навуковых працаў, што выйшлі на шматлікіх мовах і прынеслі аўтару ўсесветную славу і званне ганаровага сябра дзясяткаў навуковых таварыстваў Еўропы і Амерыкі. У дні, калі ён развітываўся з нацыянальным універсітэтам, чылійскія газеты змясцілі афіцыйнае паведамленне, дзе гаварылася: «Дон Дамейка быў больш, чым прафесарам. Ён быў у Чылі апосталам навукаў». Тут няма юбілейнага перабольшывання. Ён стаяў ля вытокаў некалькіх навуковых школаў. Быў стваральнікам новай сістэмы вышэйшай адукацыі. У гонар нашага земляка ўрад Чылі выпусціў памятны медаль. Яму была прызначаная самая высокая ў краіне пенсія. У 1884, за 5 гадоў да сваёй смерці ў Сантьяга, Дамейка зрабіў падарожжа на зямлю юнацтва. Апошні жывы філямат і ганаровы грамадзянін Чылі сустрэў ветлівую абыякавасць. Сёння імя Дамейкі мае шахцёрскі горад у Чылі. На геаграфічных мапах Лацінскай Амерыкі можна знайсці вулканічны горны ланцуг – Кардальеры Дамейкі. Імем Дона Ігнацыё ганарыцца адна з найбуйнейшых бібліятэк сталіцы Аргентыны – Буэнос-Айрес. Апошнім часам на радзіме граны Дукадора таксама прачнуліся. Колькі гадоў таму лідскія раённыя ўлады прынялі пастанову пра кансервацыю падмурку панскага дому ў Заполлі, а таксама пра ўсталяванне памятнага знаку і стварэння школьнага музею.